पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये एक महात्मा की भजन स्थली है। अस्से संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने भजन किया है। भजन करने से ही उनकी प्रसिद्धि है, वे महात्मा कहलाते हैं। और भजन करने से ही ये स्थान बड़ा आदरणीय हुआ है। उनका दिन आता है सातम, और सातम है सातम देने के परमधाम पधारे थे, तो सातम का मेला तो बहुत दिनों से हो गया है, कोई 200 वर्ष ऊपर हो गया है, परंतु ये नवा पाठ विशेषता से हुआ है, तो नवा 9 दिन पाठ होगा। इन 9 दिन पाठ में अगर ये नियम रखा जाए कि ठीक तरह से अपने नियम का पालन करे, तो 7 दिन का ये अनुष्ठान है, मंत्रों का अनुष्ठान होता है, उसका बड़ा मातम होता है, तो ये 7 दिनों का अनुष्ठान है। सब भाई बहन यहाँ खूब अच्छे से अनुष्ठान में रह सकते हैं, मौन के नीचे सोवे, एक वक्त भोजन करे, ऐसे कई नियम है जो जिसे नियम पालन कर सके। इतनी एक ख्याल रखना है, नियम वही श्रेष्ठ है जिससे भजन बनता हो। उपवास आदि करने से भजन में अगर विघ्न पड़ता हो तो नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम जप में बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसे नियम पालन करें जो सुगमता से पालन कर सकते हैं। ऐसे रह करके और अपना जीवन पवित्र निर्मल बनाना चाहिए। जितना निर्मल जीवन बनेगा उतनी बुद्धियां बुद्धि पवित्र होगी, भाव भी पवित्र होगी, अनुष्ठान पवित्र होगा, जीवन पवित्र होगा, निर्मल होगा, अच्छे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म का और पवित्र नहीं है, मनुष्य जन्म का और प्रयोजन नहीं है। ये मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, यही प्रयोजन है। इसमें जो भोग और ऐसे लगते हैं ये 2 विघ्न है। देखो परमात्मा की ये संसार की ये कामना होती है, परमात्मा के तत्व की एक जिज्ञासा होती है और परमात्मा की एक लालसा होती है। कामना का त्याग करना है और जिज्ञासा को पूरी करना है, लालसा को भी पूरी करना है। कामना होती है वो भूल से होती है, और जिज्ञासा और लालसा ये अपनी स्वयं की होती है। कामना होती है शरीरों की, शरीर सूर सूक्ष्म कारण शरीर है, इन कार्य शरीरों को सुख देने के लिए आराम देने के लिए एक धोखा होता है कामना से। कामना से आदमी का पतन होता है। वो कामना होती है, वो कामना दो तरह की, भोगेश्वर प्रसन्नता नाम, पदार्थों का इकट्ठा करना, अशुभ होना, ये दो है कामना का क्षेत्र। तो इससे आदमी का पतन होता है। और जिज्ञासा होती है तत्व की, तत्व क्या है, अपना स्वरूप कैसा है, इस ठीक तरह जानने का नाम है जिज्ञासा। और लालसा होती है भगवान की, प्रेम की पिपाशा होती है, प्रेम प्राप्त हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो, ये एक लालसा होती है। तो कामना कामना संसार की होती है, और तत्व की जिज्ञासा होती है परमात्मा की लालसा होती है। जिज्ञासा लालसा पूरी होने वाली होती है, और कामना पूरी कभी होती ही नहीं। कामना किए जाओ वस्तुओं में ले जाएगी, जन्म मरो ये रास्ता लंबा रास्ता है जन्म मरण का। इस वास्ते कामना का त्याग करना चाहिए। संसार ये जो सुख की कामना है, संग्रह की कामना है, मान की कामना है, बढ़ाई की कामना है, वाह वाह की कामना है, मन में अनेक तरह की इच्छा है, इसको कामना कहते हैं। ये कामना का विभाग है। तो संसार की इच्छा को लेकर वजी सब कामना कर ले, सब क्यों कामना। और परमाणु तत्व है वो क्या है, वो निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, ऐसा ये तत्व है। उसकी एक जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। और परमात्मा जो है सगुण पर ही, उसकी एक लालसा होती है, उसको प्राप्ति करने के लिए इच्छा होती है। तो इच्छा ही है सभी, परंतु संसार की इच्छा है वो मानने वाली है, और लालसा तक जिज्ञासा ये उद्धार करने वाली है। निर्गुण की निर्गुण की जिज्ञासा होती है, सगुण भगवान की लालसा होती है, प्रेम पिपाशा होती है, प्यार के प्रेम की एक भूख लगती है पद में, जैसे जल पीने की प्यास होती है, जैसे अन्न की भूख लगती है, इस तरह से स्वयं की भूख लगती है, उस भूख को पूरी करने के लिए लालसा है। तो तत्व जिज्ञासा है वो भी तात्विक इच्छा है, मन में तत्व क्या है, संसार में तत्व क्या चीज है, सार का सार चीज हो रही, वो सार चीज हो करके जिसको जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासा कहलाती है। और जो परमात्मा है सर्वोपरि, उस परमात्मा की प्राप्ति है वो लालसा कहलाती है। तो वो परमात्मा है, जो गीता में परमात्मा को बताया है उसकी अपरा और परा प्रकृति बताया है। संसार की लालसा है वो अपरा प्रकृति है, भूमि आपा अग्नि वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये आठ वेदों वाली अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति है जीव रूप, तो जीव रूप के स्वरूप को जानना है वो जिज्ञासा होती है। परमात्मा तत्व क्या है, ये तत्व को जानने के लिए जो बात होती है वो जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा से पहले होती है वो ही कामना होती है, इच्छा होती है। इच्छा होती है अपरा प्रकृति की, अपरा प्रकृति लालसा है, इसको इच्छा कहते हैं। और परा प्रकृति क्या है तत्व से, इसको जानने की वो जिज्ञासा हो जाती है। और जो परमात्मा कारण जिसकी दोनों प्रकृति है, ऐसा परमात्मा है, उस परमात्मा को दर्शन करना, उस परमात्मा से प्रेम करना, उस परमात्मा की लगन लगाना, उस परमात्मा में स्थिति होना, ये हुआ लगन कहलाती है। जिज्ञासा पूरी होती है, लालसा पूरी मानसा मन की जो मन से लालसा कामना है वो पूरी कभी नहीं होती, वो बढ़ती है। जो प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो बढ़े जो लोभ अधिक बढ़ेगा, जो लाभ होगा तो ही बोलेगा, और बढ़ेगा तो होती नहीं है, दुख ही दुख है, दुख वाले शासन दुखों ही दुखों की प्राप्ति होती है। और परमात्मा प्रेम देवी वो पूरी हो जाती है जिज्ञासा। और भाई लालसा है वो भगवान की, ये भगवान के दर्शनों की इच्छा है, उस भगवान की इच्छा से उसमें प्रेम मुख्य होता है, लालसा में प्रेम मुख्य है, जिज्ञासा में तत्व मुख्य है, कामना में नाशवान मुख्य, नाशवान पदार्थ उत्पत्ति हो विनाश वाला, उनमें उनकी कामना होती है, वो कामना होती है भूल से। और जिज्ञासा और लालसा ये होती है असली भीतर आप खुद की। लालसा में कामना में आपके सूर सूक्ष्म कारण रहते हैं शरीर, इन शरीरों की लालसा होती है, ये कामना हो तो कामना कहते हैं। और तत्व समझ अपने स्वरूप क्या है, अपने स्वरूप को समझने वाली वो जिज्ञासा होती है। और जो परमात्मा है दोनों प्रकृति में मालिक, अपरा प्रकृति के और परा प्रकृति के मालिक परमात्मा, उस परमात्मा की लालसा को लालसा कहते हैं, इच्छा। उस उपेक्षा कैसे है, संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा है, ऐसा कह सकते हैं। तो जानने के नाम है वो जिज्ञासा, और जो दर्शनों की इच्छा वो लालसा, भोग भोगने के समय नहीं कामना। तो कामना भूल से पैदा हुई है, अपने असली भीतर की नहीं है, ये शरीरों को लेकर गया है। भीतर जो स्वयं इच्छा है वो अपने स्वरूप जानने की कामना, उसको भीतर की कामना अपने जानने की, उसको जिज्ञासा कहते हैं। या तो इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा, तो तत्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इस जानने की इच्छा, इसको तत्व जिज्ञासा कहते हैं। और परमात्मा के दर्शनों की इच्छा को लालसा कहते हैं। तो लालसा और जिज्ञासा इसको जागृत करनी चाहिए, इसको बढ़ानी चाहिए, प्रेम की भूख बढ़ानी चाहिए। लालसा ही भूख प्यास, जैसे भूख प्यास अपने शरीर की होती है तो वो अन्न मिलता है तो पूरी होती है, ये तो पूरी नहीं होती, पर पूरी होकर के अन्न की फिर भूख लग जाती है, परंतु स्वरूप की भूख होती है वो भूख पूरी होने पर पूरी हो जाती है। यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नारिन्द्रतः, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर लाभ कोई होता ही नहीं, वो क्या है, दुखालय, दुखालय संसार है, उससे ऊंचा उठता है। कामना दुखालय में होती है संसार में, और जिज्ञासा और लालसा ये परमात्मा विषय होती है। तत्व जिज्ञासा तत्व जानने से तत्व की महत्व होते जीवन मुक्त हो जाते हैं, और प्रेमी भगवान के भक्त होते हैं, वे प्रेमी भक्त होते हैं, वे प्रेमी भक्त होते हैं, उनकी वो लालसा होती है, उनकी प्यार होती है, प्रेम पैदा होता है। प्रेम यो प्रेम सब में रहता है, संसार की लालसा कामना है वासना है वो भीतर की वासना से होती है पैदा, उसी भी लालसा रहती है, पर तो वह लालसा मिलता कुछ नहीं है। एक वो समय पूरा हो गया, ये भोग हो गया, परंतु उसी भोग की इच्छा जैसे भोग है तो बढ़ेगी मिटेगी नहीं, और जिज्ञासा बढ़ती है परंतु उसी पूरी हो जाती है, और प्रेम की पिपाशा बढ़ती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भगवान की लीला है, उसे ग्रहण होता है, उसे लाभ होता है। इस वास्ते प्रेम की लीलाशा है, भगवान के तत्व की जिज्ञासा है, ये तत्व की जिज्ञासा प्रेम की लीलाशा है, तो ये अपनी खुद की है, खुद की कामना खुद की नहीं होती है, कामना बुद्धि की मन की इंद्रियों की इनकी होती है। जैसे शब्द स्पर्श रूप गंध पांच गंध है, ये पांच है विशेष संसार के, इन संसार के विषयों की इच्छा, भोग भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, जीने की इच्छा, ये सब इच्छा है, ये सब कामनाओं का अंतर्गत है, ये कामना है, इनका अंत नहीं होता। वो जन्म अनादिकाल से जीव इन कामनाओं में घूमता रहता है। अब कामना से अंतर अंत में पहचान होती है, जब सत्संग करने से, सत्संग करने से ठीक ठीक से जानने में आता है क्या चीज है, तत्व क्या है, तत्व समझे में क्या है, संसार का मूल तत्व वो नित्य है, ये संसार अनित्य है, अनित्य की इच्छा होती है उसको कामना कहते हैं, वो नित्य नहीं होती, अनित्य होती है, अनित्य की इच्छा होती है, और इसका अंत होता ही नहीं, अब अनंत अंत क्या हो गए, ये तो फिर होती, फिर जैसे भूख और प्यास लगती है तो पूरी होती है, फेल लग जाती है, फिर पूरी फेल लग जाते हैं। इसलिए संसार की इच्छाएं होती है, फिर पदार्थ बनते हैं, पदार्थ फिर बिगड़ती है, तो जिज्ञासा बढ़ती रहती है, अंत कभी नहीं होता और मिलता है नहीं, बहम पड़ता है। एक बहम होता है कि ये इतनी चीज मिल गई, इतना धन मिल गया, इतनी वस्तु मिल गई, इतना धन मिल गया, इतना मान मिल गया, इतनी बढ़ाई मिल गई, इतनी वाह वाह मिल गई, ऐसा सुख मिल गया, बड़े आनंद से लोग इतनी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसमें हम आनंद से रहते हैं, ऐसी इच्छा होती है। तो ऐसे इच्छा होती है वो मिटती कभी नहीं, और इनमें दुख पाता रहता है। तो भूल से है ना, ये भूल से है। भूल से क्यों है कि ये वास्तव में आपकी खुद की नहीं है, खुद जो परमात्मा का अंश है उनके दो ही होती है, एक तत्व जिज्ञासा होती है, एक भगवान लालसा मिलने की इच्छा होती है, वो तो खुद की होती है, खुद की, उसको ज्ञान और भक्ति कहते हैं। जिज्ञासा में ज्ञान होता है, लालसा में भक्ति होती है, तो भक्ति श्रवण भगवान की होती है और जिज्ञासा निर्गुण तत्व की होती है। निर्गुण तत्व है उसमें भी पूर्णता हो जाती है और लालसा में पूर्णता हो जाती है। पर लालसा में विलक्षणता ये है, उसमें प्रेम होता है, प्रेम होता है उसमें दो बात होती है, एक प्रेम करने वाला प्रेमी होता है, एक प्रेमास्पद परमात्मा होते हैं। प्रेम करने वाला प्रेमी कहलाता है, परमात्मा प्रेमास्पद होते हैं। और जब प्रेम होते हैं तो असली तब पद कौन प्रेमी और कौन प्रेमास्पद है इसका पता नहीं लगता। भगवान तो प्रेमी होता है भक्त के, भक्त होता है भगवान का प्रेमी। उनकी दो अवस्था होती है, एक अवस्था प्रेम में प्रेमास्पद में ही अपने मिलीन हो जाते हैं, तो एक हो जाते हैं सब एक। जब भगवान के स्वरूप में जाते हैं तब एक हो जाते हैं, जब अपने अलग मानते हैं तब अपने अध्ययन की होती है भगवान के मिलने की इच्छा। तो मिलने की इच्छा होती है, मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, इच्छा होते हैं फिर दूर हो जाते हैं, तो ये प्रेम बढ़ता रहता है, इसमें प्रेम का अंत नहीं आता। वो ज्ञान है उसमें पूर्णता होती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम होने पर जिज्ञासा बढ़ती है, जिज्ञासा नहीं वो प्रेम की लालसा, जिज्ञासा पूरी होती है, लालसा बढ़ती है और कामना पतन करती है। कामना में अंत नहीं होता, मन दुख ही दुख होता है, दुख ही दुख, दुखालय में सा सुनम, संसार में दुखालय में सा सुनम, निरंतर रहने वाला नहीं है, दुखों का घर है, दुखों का ही दुख ही दुख भोग, दुख ही दुख भोग, भोगते रहो, सुख पाते रहो, दुख पाते रहो, दुख पाते ही रहते हैं, दुखों का कोई अंत होता ही नहीं, अंत कभी आता ही नहीं, ऐसा दुख होता रहता है, वे दुख ही होते रहते हैं। इस वास्ते परमात्मा में प्रेम हो जाए, सबसे ऊंचा परमात्मा है, क्यों परमात्मा की प्रकृति हुई दो, एक अपरा एक परा, तो परा प्रकृति है उसमें तो ज्ञान होता है, अपरा प्रकृति में कामना होती, और परमात्मा खुद में होते वो लालसा होती। तो भगवान है वो सबसे सर्वोपरि है। इसमें मतभेद है, कई निर्गुण तत्व को मुख्य मानते हैं, कई सगुण तत्व को तो मुख्य मानते हैं, परंतु गीता आदि देखा जाए तो उसमें भगवान को मुख्य माना है। उनका एक अपना प्रकृति है, वो प्रकृति का ज्ञान होता है, वो तो प्रकृति है परा, उसको प्रकृति नहीं कहते, परमात्मा कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्व जिज्ञासा उसको जानना होता है। और भगवान ने सगुण की इच्छा होती है उसको सर्वोपरि बताया भगवद गीता में, और संत महात्मा ने केवल तत्व ज्ञान को मुख्य बताया है, तत्व ज्ञान मुख्य बताया है, तो उसमें फिर तत्व ज्ञान मुख्य बताया तो सगुण को, पर सगुण को विशेष आदर नहीं दिया, वहां सगुण आदर सगुण को मामूली माना है, ये गुणों के सहित है, प्रकृति के अंतर्गत है, वास्तव में सगुण प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, प्रकृति है अपारा परा दो, उनका मालिक है परमात्मा, परमात्मा तत्व से जानने पर उनके अंतर्गत ही प्रकृति होती है। जैसे हम लोगों का बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, हम लोगों में तो बल आपके मनुष्य होता है, मनुष्य में बल होता है। बल और आप दो चीज हुए, योग्यता और आप दो चीज हुए, आपकी विद्या और आप दो चीज हुए, आपकी योग्यता और आप दो चीज हुए। पर दो होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी दो है। एक यूं है कि आप बल को अलग नहीं बता सकते, ये तो मैं बैठा और ये मेरा बल है, अलग बल नहीं बता सकते। ये मैं बैठा, ये मेरी योग्यता है, मेरी लियाकत है, मेरी एक शक्ति है, मैं एक जानता हूँ, मेरी जानकारी है। ये जितने चीजें हैं आप में रहती है, परंतु ये घटती बढ़ती रहती है। लालसा भी मित्र में, योग्यता भी मित्र में, वो भी घटती बढ़ती रहती है। आप अलग रहते हैं, आप ज्ञान स्वरूप से स्वरूप से एक रहेंगे, एक रहते हैं। अब योग्यता घटती बढ़ती रहती है, तो घटती बढ़ती है, एक रूप रहे इसमें से दो है, परंतु आपसे अलग आपकी योग्यता होती ही नहीं, आपसे अलग आपका बल होता ही नहीं, अलग बता ही नहीं सकते। इस वास्ते एक में अलग नहीं बता सकते और अलग अलग दिखा नहीं सकते। आपके भीतर ही इस वास्ते आपका रूप ही हुआ, पर आपके रूप में दो एक परिवर्तन रूप हुआ, एक आपका असली रूप हुआ। तो ये परिवर्तन होने वाला है, बल है, योग्यता है, विद्या है, जितनी चतुराइयां है, इनके अनेक भेद है, अनेक तरह के भेद है। योग्यता में कई भेद है, कई तरह के भेद है, और वो कोई खास जानने की जरूरत नहीं है। उसमें जो तत्व ज्ञान है वो जानने की चीज है, और परमात्मा साक्षात है वो उसमें लय होने की चीज है। संसार में है, संसार में दो बात होती है, एक भोग होता है, एक मोक्ष होता है। तो भोग होता है उसका अंत होता ही नहीं, भोगते जाओ उसका अंत होता ही नहीं। कारण क्या है उसमें, उसमें वो घोर चक्र है। जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी। मन जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता है। अब भोग भोगते हैं तो भोग बढ़ते हैं घटते हैं, धन घटता है बढ़ता है, इज्जत घटती है बढ़ती है, बल घटता है बढ़ता है, ऐसे होते हैं। और आप एक रहते हैं, आप स्वयं एक रहते हैं, पर आप ये घटते बढ़ते रहने वाली इन चक्र में फंस जाता है, तो फिर जन्मता है मरता है, जन्मता मरता है तो ऊपर रहता है। कारण गुण संगोष सदस्य योनि जो उस दिन योनियों में जन्म लेने में गुणों का संग है, सत्व रज तम गुण, इन गुणों का संग होता है, गुण बढ़ते घटते रहते हैं। इस वास्ते ऊंचे निचे लोकों में जन्म होता रहता है। ऊर्ध्वगुण सत्वस्था सत्वगुण में स्थित होने ऊपर जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में मनुष्य में रहते हैं, तमोगुण वाले कीट पतंग पशु पक्षी आदि ये बनते हैं। इसमें बहुत अंतर, 84 लाख जोड़ी, कहीं जलसर है, कहीं थलसर है, कहीं नभसर है, मन आकाश में चलने वाले, कहीं पृथ्वी पर रहने वाले, कहीं जल में रहने वाले, ऐसे जीव होते हैं। और उसे चार खानी है वो, और पशु है इनके पैदा होते हैं तो उसमें एक समड़ा होता है, जेर कहते हैं जिसको, उस समड़े के भीतर बालक रहता है, वो बहुत बारीक रहता है सपड़ा। तो जर पर जर कहते हैं, गाय की जर, भैंस की जर जर होती है, वो जेर जो होते हैं। एक उद्भिज होते हैं जो वृक्ष आदि है, जो बीज होता है, जो ऊपर को निकलते हैं, जो निकलते हैं एक जगह रहते हैं, स्थावर होते हैं वो, दूसरे चलने फिरने वाले होते हैं। तो वो होते हैं स्थावर, तो वो होते हैं उद्भिज, ऊपर को ऊपर उठने वाले उद्भिज कहलाते हैं। और वे जेल है, और कई होते हैं पशुनिष पैदा होते वाले, जू है, लीख है, ऐसे जीव है। चातुर्माश में कई हुए हैं, वे अरिया हुए, मध्यम हुए, जो लंबे लंबे हुए, ऐसे कई जीव है जिसका कोई अंत नहीं है। 84 लाख जोड़ी है, ऐसे गिनता की असर है, पर इतने में समाप्त नहीं होता। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुजग है, कुशवान है, पूतना है, ऐसे कई राक्षस असुर है, ये ऐसी कई योजना बाकी हो जो है जिसमें असुर असुर आदि सुनी होती है, वही दुख पाने में दुख ही पाते रहते हैं। और ये जीवन उद्भेज और जरायुज स्वेदज अन्न चार जायु एक अंडा पैदा होते है, द्विज कहते दो बार जन्म होता है, एक बार अंडा पैदा होता है फिर अंडा फूट कर फिर जन्म होता है, इस पर वे द्विज कहलाते हैं। ऐसे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश ये भी द्विज कहलाते हैं, दांत भी द्विज कहलाते हैं, एक दांत ऊंचे दांत होता है फिर दूसरा दांत आता है, ये भी दो बार आते हैं, इस बार इसमें नाम ही द्विज है, तो दो दो बार जन्मते हैं, अंडे दो दो बार जन्मते हैं। इस तरह से अनेक जोड़िया है, अनेक अंत नहीं है, ये सबके सब कामना के अंतर्गत है। ये जो आपको लालसा जिज्ञासा कामना बताई ये कामना के अंतर्गत है, ये कोई अंत नहीं आता है। देवता आदि भी आ गए, भूत प्रेत पिशाच भी आ गए, ये सब कामना के अंतर्गत है, कामना का कोई अंत नहीं आता। जन्मते मरते हैं अनंत है, दुख पाते ही रहते हैं, सुख की लालसा आती है दुख पाते हैं, सुख के लिए चेष्टा करते हैं मिलता है दुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है बहुत ज्यादा दुख मिलता है, ये दुख में कम हो जाते हैं। तो असली दो बात हुई है तो जिज्ञासा एक लालसा, तत्व को जानना है वो जिज्ञासा होती है, प्रभु के दर्शन होते हैं वो लालसा होती है, ये दो भेद है मुक्ति देने वाली। तो मुक्ति बहुत ही जन्म मन से छूट जाए तो वो तत्व ज्ञान में जिज्ञासा होती है, मुक्ति होती है, और परमात्मा के प्रेम की लालसा होती है, वो संसार से छूट जाते हैं परमात्मा का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो मुक्ति से छूट जाना, संसार से छूट जाना, मुक्त हो जाना, ये तो तत्व ज्ञान से हो जाता है, परंतु प्रेम उसे नहीं होता। इस वास्ते ये दो लौकिक है, लोके लोके से द्विधा निष्ठा, लोक की दो तरह की निष्ठा होती है, लौकिक होती है, ये एक तो जन्म होता है एक तत्व ज्ञान होता है, ये भोग है एक मोक्ष है, ये दोनों लौकिक है, और परमात्मा अलौकिक है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा अन्य है, उसका प्रेम होता है वो तीसरे कहलाता है। निष्ठा निष्ठा दो तरह की होती है, कर्मयोग निष्ठा ज्ञान योग निष्ठा, तो वो संसार का जो भोग भोगते हैं उसके साथ कर्मयोग है, भोग भोगते हैं उसके साथ कर्मयोग है, कर्मयोग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसमें क्या अपनी लालसा नहीं, अपनी इच्छा नहीं, अपनी कामना नहीं, अपनी वासना नहीं, इनको नहीं हो करके लोगों के हित के लिए, तो ये संपूर्ण वर्ग लोगों के हित के लिए है। अपने लोगों के पास जो शरीर है, बल है, विद्या है, योग्यता है, ये सब संसार की सेवा के लिए है, इनको अपने सुख के लिए भोगता है तो जन्म मरण होता है। बल है उसको अपने से काम लेता है, योग्यता अपने काम में लेता है, ये जन्म मरण का कारण होते हैं, ये अपनी नहीं है, अपने तो आत्म तत्व है परमात्मा वो अपने हैं, ये अपने नहीं है, अपनी इच्छा होती है देते हैं भोगते हैं दुख पाते हैं सुख पाते हैं, दुख पाते ही रहते हैं, कोई अंत नहीं आता दुख का, कोई अंत नहीं आता है, इस वास्ते इस भूगम पर रहते हैं, उधर परमात्मा में रहते हैं वे सदा ही सुखी हो जाते हैं, आनंद तो आनंद में हो जाते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं वे भी सुख हो जाते हैं, और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं भगवान की इच्छा होती है उसमें चाहते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होने पर भी उनको प्रेम अधिक मिलता है, प्रेम की लालसा उनकी रहती है, प्रेम अधिक मिलता है, वे प्रेमी होते हैं भक्त होते हैं भगवान के, वे तत्व के जीवन मुक्त महात्मा पुरुष है, ये जन्म मन से रहित हो जाते हैं, जन्म मन से कर्मयोगी भी हो जाते हैं, कर्मों से चलने वाले कर्मयोगी वे भी मुक्त हो जाते हैं, परंतु मुक्त होने पर वो सांख्य योग जैसे जीवन मुक्त हो जाते हैं, इस तरह से ये हो जाते हैं। इसमें बात है एक विलक्षण बात है कि तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेदित यावता मत कथा श्रवणाद हुआ श्रद्धा या वन न जाए थे। कर्मियों के क्यों तीन वेद तीन हो जाते हैं, एक कर्मयोग करने से जिज्ञासा पैदा होती है, एक कर्मयोग से लालसा पैदा होती है, और कर्मयोग स्वतंत्र भी परमात्मा प्राप्ति कर रही है, तीन भेद हो जाते हैं। वो कर्मयोग करता, कर्मयोग करते हुए कर्मयोग पूर्ण होने पर जो मुक्ति सांख्य योगी होती है वही कर्मयोग होते है। इसका वर्णन पांचवा अध्याय चौथे पांचवे में है। सांख्य योग पृथक वाला प्रवर्धनते न पंडिता एक प्यासे सम्यक वो भी और भिन्न थे फलम, वो भी और दोनों का फल जो मुक्ति है वो दोनों हो जाते। यदि सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योगी अभी में थे, इस बात से एक दूसरा होते सांख्य योग कर्मयोग दोनों एक रहा है। ये लोक है, दो लोक दिशा है और परमात्मा की अलोक है। तो ये जिज्ञासा वाले दो तरह होकर जाते हैं और परमात्मा की लालसा करने वाले आरंभ से ही मानो अभी बताया कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों होते हैं। पहले कर्मयोग करे फिर ज्ञान योग में जाए, पहले कर्मयोग करे भक्ति योग में जाए, ऐसे होते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो सारा आरंभ से ही भक्ति योग में रहे हैं, उत्तम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आरंभ से ही भक्ति हो गए। और ये भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। वहां साधन साधन एक होते साध्य और साधन, भगवान ही साधन भगवान ही साध्य उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं। साधन भी भगवान के भजन है, जप है, कीर्तन ये है, और साध्य भी परमात्मा है, उन्हें दर्शन होते हैं। वो फिर से परमात्मा के पारायण हो जाते हैं, वे उसको प्राप्त होते हैं परमात्मा को। तो इसमें अलग अलग भक्त होते हैं, वो भगवान को प्राप्त होते हैं, और जिज्ञासु होते हैं तत्व को प्राप्त होते हैं, और वे भी जिज्ञासु हो जाते हैं। तावत कर्मानि पूरी तरह कर्म करते करते दो होता है, एक मंत्रता श्रद्धा श्रणा श्रणादि भगवान की श्रद्धा में प्रेम हो जाएगा तब हो जाते हैं भक्ति है उसमें। और जब तक बैराग की तेजी का वो संसार प्रवर्तन जाते हैं तब हो जाते जिज्ञासु, जिज्ञासु तत्व ज्ञान से उसी प्राप्त करें। और कर्मयोग करते करते भी तत्व ज्ञान होता है, वही रहता है। इस तरह से सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाना सिद्ध यह हुआ। इस सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसारी कामना का त्याग करे, परमात्मा की लालसा है जिज्ञासा है इसको प्राप्त करे। क्योंकि संसार में अंत नहीं आता, दुख का ही कोई अंत नहीं आता, दुख पाते रहते हैं, संसार का सुख पाते रहते हैं, सुख ही लालसा रहती है, दुख पाते रहते हैं। इसको भगवान ने दुखालय कहा, जैसे भोजनालय होता है, जैसे वस्त्रालय होता है, जैसे पुस्तकालय होता है, ऐसे होते हैं ना। इस तरह से संसार को भगवान ने दुखालय कहा, दुखों का स्थान है। भोजनालय भोजन होता है, वस्त्रालय वस्त्र होता है, ऐसे अलग जला जला से होता है, उसमें जल जल होता है। इस तरह से इसमें दुखालय है, केवल दुख ही दुख है, दुख ही दुख, जिसे कोई अंदर आता ही नहीं, दुख बोलते हो। तो संसार की कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, कई नाम है इसके, वो माता भेदाकमय है। सूक्ष्म भीतर में होती है, वासना का रहती है, बाहर से लालसा होती है, इच्छा होती है संसार की। तो इसको लालसा भी कह देते हैं, कामना भी कह देते हैं, इच्छा वासना कह देते हैं। शब्द ऐसे है, लालसा शब्द परमात्मा में रहना चाहिए पर संसार में भी लगता है, भोगों में भी लगता है, भोगों में लालसा होती है, परंतु वो अनित्य होती है, उसे अंत आता ही नहीं, कभी दुख पाते ही रहते हैं। और भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगो, चाहे स्वयं का अपना स्वयं का विचार करो, चाहे भगवान में लगो। और स्वयं का विचार करने के दो होते, कर्म योग ज्ञान योग, और भगवान लगने का भक्ति योग। और ज्ञान योग भक्ति योग योगा स्त्रियों माया प्रोता, इन तीनों को योग कहा है। योगा स्त्रियों माया प्रोता, अरे जो भोग है वो ये योग है, अरे वही भोग है। भोगों का अंत नहीं आता, दुख पाते रहते बात नहीं आता, योग है वो प्राप्त होने निहाल हो जाते हैं। तो कर्मयोग है ये लोक इच्छा है, और आध्यात्मिक इच्छा ज्ञान योग है, और भक्ति योग भगवान की इच्छा हो भक्ति योग है, ऐसे तीन योग है। इस तरह से परमात्मा की तरफ चलने के लिए आशय है। तो भोगों की इच्छा का छोड़ कर त्याग करके भगवान की इच्छा जोर से ध्यान लगानी चाहिए। उसमें दोनों आपकी बात है, वो निर्गुण सगुण दो भेद होगा, निर्गुण भेद हो ज्ञान की मुक्ति होती है और वो लालसा होती है भगवान की, उसमें प्रेम पैदा होता है। प्रेमी भगत मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति निरादर करते मुक्ति, वो मुक्ति नहीं चाहते, वो परमात्मा का प्रेम चाहते है, भगवान का प्रेम हो, वो जन्म मन छूट जाए ऐसे उठने की बात, तो जन्म मन का दुख रूप है तो मिट जाता है लालसा से। लालसा जब तक पदार्थों में रहती है परमात्मा की नहीं, सुसारी कामना वासना आशा कृष्ण ये रहती है तब दुख पाता है, ये पूरी होती नहीं। कारण क्या हुआ कि संसार रूप से जो प्रकृति है भगवान की अपरा, वो हरदम बदलती ही रहती है, हरदम ही उसको बदलना मिटना नहीं। महाप्रलय में बदलती है, महाप्रलय में बदलती है, स्वर्ग में बदलती है, प्रलय में बदलती है। उसे दो रूप कहते हैं, एक प्रलय में अक्रिय रूप होती है और स्वर्ग में क्रिय रूप होती है। अक्रिय रूप रहता है तो क्रिया की अपेक्षा है, तो उसमें क्रिया होती रहती है, प्रलय में भी क्रिया होती है। जैसे हम लोग सोते हैं तो नींद में भी क्रिया होती है, जैसे फल कच्चा होता है पक जाता है तो उसमें क्रिया होती है। इसी तरह नींद हमारी कच्ची नींद है या पक्की नींद है, तो नींद में भी क्रिया होती है, इसे प्रलय में क्रिया होती है, जिससे स्वर्ग की तरफ जाती है दृष्टि, फिर स्वर्ग पैदा होता है, तो उसमें भी क्रिया होती है, वो सूक्ष्म क्रिया होती है, उसको अक्रिय अवस्था भी कहते हैं। ऐसे भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, आरंभ से ही भक्ति में लग जाए और बढ़िया है, तत्व ज्ञान में लग जाए ये भी बढ़िया है, वह भक्ति में लगना बढ़िया और क्या रहता है। वो प्रतीक्षण वर्धमानम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, प्रेम का अनिर्वचनीय स्वरूप है, प्रतीक्षण वर्धमान स्वरूप मिलता है वो प्रेम में और भक्ति भक्ति होती है, और ज्ञान में शांत आनंद घन एक रूप सदा शांत आनंद एक रूप रहता है, उसे मुक्त हो जाता है, आनंद हो जाता है, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती, पूर्ण हो जाता है। और प्रेम की लालसा में प्रेम बढ़ता ही रहता है, आनंद बढ़ता ही रहता है, वो प्रतिक्षण वर्तमान आनंद होता है भक्ति में लग जाने से, आरंभ से भी लग सकते हैं। पहले कर्मयोग फिर भक्ति योग, पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग, ऐसे भी होता है, और आरंभ से भी भक्ति में लग जाए, भक्ति में ही लग जाए सदा ही निहाल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तब तो ज्ञान हो जाए, तब तो ज्ञान और कर्मयोग ये सब आ जाते हैं भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि भक्ति के अंतर्गत ही तो है अपरा प्रकृति, भी परा प्रकृति भगवान के अंतर्गत ही है, तो अपरा प्रकृति को लेकर ज्ञान होता है, परा प्रकृति को लेकर तत्व ज्ञान होता है, वो ज्ञान दोनों को तत्व ज्ञान कर्म योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है, तो वह भी भगवान के अंतर्गत है, और लालसा होती है, प्यार होता है, प्रेम ही भगवान के, साक्षात भगवान के ही होते हैं। इस तरह से गीता ने सिद्धांत बताया है, मनुष्य चाहिए इस सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए, भगवान के दर्शन में लग जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान के चिंतन में लग जाए, भगवान के चिंतन में लग जाए। संत महात्मा लोग कहते हैं कि जग चतुराई छोड़कर हो ऊट भजनाम, संसार से मूर्ख हो जा, बेसमझ बिल्कुल काम का नहीं पग, और भगवान के भजन में रह गया तो निहाल हो जाएगा निहाल। इस बात गीता ने दो बताया, रात और दिन बताया, संसार में लगे हुए थे रात में और परमात्मा लगे दिन में, या निशा सर्वभूता तस्म जागृति संयम, संपूर्ण भूतों में जो रात है वे सब सोते हैं बेचारे, परमात्मा तरफ से मूर्ख हो गए जो सो गए, या निशा सर्वभूता ना तस्म जागृति संयम, इंद्रियों को मन को अपने बस में करने वाला वो जागता है, वो परमात्मा ही रूप से होता है। और यशा जागृति भूतान है जिसमें प्राणी जागते है, मेरा तेरा खूब सावध इतनी जमीन मेरी इतनी तेरी है, इतनी जमीन इतना अवगुण मेरी जितनी तेरी इतना, ऐसे संसार में पदार्थों के भोगों में लगे हुए कोई अंत ही नहीं आता। देखो 84 भूत थे 20 ज्यादा सुचार और फिर अंत आता ही नहीं और फिर जन्म ते न देते, सबकी भी जिज्ञासा उसी बाबा का लक्ष्य होगी तो ध्यान होते। सबसे बढ़िया भगवान में प्राप्त प्रेम हो जाए, भगवान का दिन हो जाए, भगवान को भी याद करे, ये सबसे बढ़िया चीज है। पहले से लग जाओ बड़ा अच्छा है, बिना ज्ञान और भक्ति के शांति मिलती नहीं। तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग करके उसे मुक्ति हो जाती है, एकाम लोग भक्ति योग पहले कर ले फिर भक्ति योग लग जाते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, सब हो जाता है। गीता नये भगवत भक्तों के लिए कर्मयोग ज्ञान योग में देता हूँ, 10वां अध्याय के 10वां 11वां श्लोक, तेषाम एव अनुपार्थम तेषाम सत्ययुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं तदा विबुद्ध योगम तम, ये नमा भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। और तेषाम एव अज्ञानम तम नाशयामि आत्मभाव से अपने भाव से आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान दे देता हूँ। तो भक्ति में तीनों लोग आ जाते हैं, तीनों लोग भक्त भगवान ही भक्ति करने से कर्मयोग भी भगवान दे देते हैं, ज्ञान योग भी देते हैं, लोग भाव दे देते हैं। इस दृष्टि से भक्ति योग सबसे मुख्य माना गया है। भगवान की दो प्रकृति अपरा और परा, अपरा परा परा में अपरा में तो अपरा है ना, अपरा संसार फसल में हमारी इसको अपने लिए न मान करके और केवल दुनिया के हित के लिए करे। अपना जो शरीर है इस शरीर में दो चीज है, एक जड़ चीज है एक चेतन चीज है। चेतन है वो आत्मा का अंश है और जड़ है ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति का अंश वो अपने भोग की दृष्टि से भोगते हैं, इस तरह से फंसते हैं। अगर प्रकृति के अंश को अपने कुछ न चाह न करके केवल लोगों की सेवा करे तो कर्मयोग हो जाता है, यानी तो कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। योग होता है समता होने से, समता होने त्याग होने से समता होती है, उसमें सिद्धि असिद्धि में समभाव रहता है। सम कभी बताया था कल सुबह वहां सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जया जय हो तो युद्धा युद्ध नहीं हम पाप माप चले। अर्जुन पाप से डरते थे कि पाप है क्रिया में नहीं है, पाप नियत में, नियत में नियत शुद्ध होती तो पाप नहीं होता। जैसे डॉक्टर होता है वो कहीं आंख निकालते है कि सरदर्द देता है, टांग काट देता है, कहीं हाथ काट देता है, पर उसको पाप नहीं लगता क्योंकि उनकी लालसा है, उनके जिला नहीं है, उनकी कामना जिज्ञासा हो उसको उत्थर उत्थर करने की। तो इस बात से अपने में दो अंश है तो जड़ चीज अपने भोगने के लिए नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ, बड़ी बातों से सिद्ध ये हुआ, जो संसार का सुख भोगते हैं दुख नहीं चाहते हैं ये बंधन है खास। इस बात से संसार के सुख की इच्छा है ये पतन करने वाली है। अपने संसार को सुख पहुंचे, सुख को आराम पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भवेत्। सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, किसी में दुख नहीं हो। तो दुख दूर, दुनिया का दुख दूर करने के लिए ये दो चीज शरीर है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, पदार्थ है, जितने है ये जल सब सुख पहुंचाने के लिए है। यहाँ भूल हो तो इनके द्वारा सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, बस यहाँ पर भूल होती है। अपने सुख चाहते हैं, अपने सुख न चाह कर सबको सुख हो जाए, अपने सुख का त्याग करेंगे तो सुख हो जाएगा, तो उसमें सुख ज्यादा होता है। परंतु वो जब तक सुख स्वयं भोगता है तब तक इसे त्याग में सुख है वो समझता नहीं, उसे अकल में आता नहीं, वो उसमें सुख नहीं था, सुख होता ही नहीं, सुख भोगों में ही है और भोगों में तो दुख होता है। इस वास्ते भोग का सुख बताया है, यदग्रे विषेन्द्रिय संयोगात यदग्रे अमृतोपम, विषेन्द्रिय से होते पैर अमृत ही होते है, अंत में विष की तरह होता है, वो आदि सुख होता है। ये तो दगरे विष में वो परिणाम है अमृत हो तत्व सात्विक अमृत हो, वो परिणाम है अमृत के रहे, पहला आरंभ है दुख होता है, तो वो आगामी सात्विक जाग प्रतीत हो जाता है। तो सुख भोगने के लिए जो संसार में है वो दुख के लिए ही है, संसार की जो लालसा है जो वास्तव में संसार को सुख पहुंचाने के लिए जड़ अंश दिया, उसको अपने भोगों में लगा दिया, यो अनर्थ हुआ है। सुख की चाहना, भोग की चाहना, आराम की चाहना, मान की चाहना, बड़ाई की चाहना, वाह वाह की चाहना, ऐसे चाहना, ये सदा ही सुख दुख देने वाली दुख देने वाली होगी, अंत कभी होगा नहीं था। सुख का तो बहम और दुख होगा बहम, जैसे कैद में पड़े हुए आदमी है, काम करते हैं अपनी इच्छा से, ऐसा फल भोगते हैं दूसरों की इच्छा से। कैदी जितने गए अपने सुख के लिए काम किया, अरे सुख तो मिला नहीं, दुख मिलता है। तो संसार के सब आदमी कैदी है, बस अपने सुख के लिए काम करते हैं, दुख फल मिलता है। और वो दुख एक ऐसे दुख से नहीं, या वन तंग गच्छामि हम पार व्यवहार से, जैसे समुद्र है वो कांध नहीं आता, एक ऐसे दुख से नहीं, या वन तंग गच्छामि हम पार व्यवहार से, ताप द्वितीय सौपस्तमे सुदेश सिद्धेश था बहुजा होती, बार बार दुख भोगते रहते हैं और दुखों में फंसते रहते हैं। होश नहीं हो तो होश समझेंगे, समझाने भी समझते नहीं, वो समझते इसमें सुख है, इसमें आनंद है, वो बहम होता है सुख का बहम, वो बहम मिटने पाते हैं। वास्तव में सचेत होना, सावधान हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है, सावधान होता परमात्मा में लग जाता है, परमात्मा में लग जाते हैं वो सुखी हो जाते हैं। कर्मयोग भी सुखी, भक्तियों भी सुखी, ज्ञान योग भी सुखी हो जाते हैं, पर योग न करके भोग में लग जाते हैं वे दुखी हो जाते हैं। योग और भोग न हो, योग और भोग, वो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, योग है ये, भोगों की कोई अत्यधिक से भोगों में चले होते हैं। तो इस बार से सजनो, संसारी सुख चाहो तो सुख तो थोड़ा मिलेगा, दुख ही ज्यादा मिलेगा, परमात्मा के चाहो तो आनंद मिलेगा, अपार मिलेगा। खुद आपके अनुभव होता यंग लद्वाचा पर लाभ मनते ना दे, ऐसा सुख मिलता है जो सुख स्वयं जान लेता है, इसे अपने सुख नहीं होता है। दुख गुरते गुरु ना दुखे भी ना विचार देते, महान दुख तो विचित नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, दुख वहां पहुंचता ही नहीं। सुख जो आनंद रूप से वो तो स्वरूप है, कि ब्राह्मण में कहा है ना, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशि, सहज सुखराशि सहज ही स्वाभाविक ही, सुख भोग नहीं विषेन्द्रिय संयोग अमृत नहीं, सहज सुखराशि सहज सुख है, स्वाभाविक सुख है, स्वतः सुख है। परंतु ये नाश वाला सुख छोड़ने से होता भाई, इतने सुख देना पड़ता है, नाशवान सुख का त्याग करने से अविनाशी सुख मिलता है, सदा के लिए सुख हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, सदा के लिए शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, दुख सब मिट जाता है, खत्म हो जाता है दुख, ऐसा अपार आनंद अपार सुख अपार आनंद मिलता है। सजनो उनमें एक बात है खास, मनुष्य जन्म है ये मुक्ति के लिए है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य धर्म आय पा करके जो भोगों में लगते हैं उनके लिए कहा है कि भाई प्रेम के देते हैं संसार में जो ऋषि रखते हैं वे पद शुद्ध आते सठ पिछले वे अमृत दे करके उसके बदले में त्याग देते हैं। ताई बदल को बकाए न कोई गुंजा गए परसमणी कोई परसमणी को छोड़ करके चिड़ियों की इकट्ठी करते हैं। ये दो उद्देश्य है दो एक त्यौहार खाते हैं ये भोग भोगते हैं वे और एक संग्रह करते हैं वे चिड़ियों की इकट्ठी करते हैं। ये दो बात होती है इन दोनों में बंधन बताया भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग ऐश्वरी है संग्रह हो जाए सुख भोग असंग्रह सुख ये महान बीमारी है इसका अंत नहीं आता। सजनों भोगों में भगत देने वाले संसार के पदार्थों को इकट्ठा करना चाहते हैं भोग भोगना चाहते हैं उसे दुखों का अंत नहीं आता। नए नए दुख आते रहते नए दुख तरह तरह के दुख तरह तरह के दुख आफत आती ही रहती है आपत्ति भोगते रहते दुख पाते ही रहते दुख का अंत होता ही नहीं और इनसे विमुख हो जाए भगवान की तरफ चले अथवा अपने आत्मस्वरूप की तरफ चले दुख रहता ही नहीं दुखों का अंत हो जाता है महान आनंद प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान के चरणों में लग जाए तो देखो ज्ञान होने वाला अपने उद्योग से सुखी होता है और परमात्मा में लग रहा है भगवान की कृपा से सुखी होता है। भगवान के चरणों के शरण होने वाले कहते हैं हम तो रहते हैं आनंद से काम करते हैं भगवान कैसी मोज की बात है। छोटा बालक होता है ना काम तो माँ करती है वो आनंद में रहता है वो मौज ही होता है आनंद ही होता है उसे मौज आनंद ही रहता है कहना उस पड़ता ही नहीं। ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाए उसे आश्रय दे दे तो मस्त हो जाता है भगवान को देखते हुए भगवान सब काम करते हैं भगवान की एक विलक्षण बात है। भक्त को आनंद देने में भगवान को आनंद आता है और भगवान को आनंद देने में भक्त को आनंद आता है दोनों ही आनंद भोगते हैं। दोनों ही ऐसे विचार है कि भगवान का भगवान का भगवान तो है भगत भक्त भगत का भगवान है परमात्मा मानो भगत का भगवान भगवान परमात्मा भगवान के परमात्मा है भगत उन कौन प्रेमास्पद कौन प्रेमी ये भी मिट जाते हैं। भगत प्रेमास्पद हो जाता है भगवान का है भगवान प्रेमास्पद जाते हैं भगत के दोनों प्रेमास्पद एक एक का उसमें विलक्षण एक आनंद होता है अलौकिक आनंद होता है। भगवान अपना सगा बनाते हैं भगवान का एक स्वभाव विलक्षण है सुख पहुंचाते हैं आनंद पहुंचाते हैं बुद्ध कर देते हैं ऐसा है। मनुष्य तो चेला बनाता है चेला अपना गुलाम बनाता है भगवान चेला नहीं बनाते भगवान मित्र बनाते हैं। पापी पापी पामर है विषयों में पड़ा हुआ तीन राम राम जी ने तीन मित्र बनाए तीनों में ऐसे ही निषाद राज है वो सिद्ध भक्त है विभीषण है वो साधक भक्त है और सुग्रीव है जो पामर है भोगी है। भगवान तीनों को भक्त मानते हैं अपने प्रेमी बनाते हैं और अपना प्रेमी बनकर अपना शिष्य नहीं बनाते चेला नहीं बनाते सुता नहीं बनाते मित्र बनाते हैं ये भगवान की उदारता है। तो भगवान उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजन या भावना ना गीता कहती है कि उमा में वसुम उठो जाना थी पुरुषोत्तम जो मेरे पुरुषोत्तम सर्वित वो सर्वज्ञ है सर्व भावे माँ भजन ये मेरा ही भजन करता है भगवान को समझ लेता है तो ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनो अंदर होकर लग जाओ प्रकाश भी वही देंगे ज्ञान भी वही देंगे भक्ति भी वही देंगे कर्म योग भी वही देंगे संसार काम भी वही करेंगे, परमात्मा काम करेंगे, सभी भांति हित कमाएगा। सूर्य का है ना, सूर्य ने कहा कि सभी भांति कर और सेवकाई जैसे मिले ही जानकी आई। और भगवान ने सखा सोच त्याग बल बोले सब विधि घटो काल में लोकार पर लोक सब काम मैं करूंगा, सब काम करके राजी होते हैं। जैसे माता अपने बालक का पालन करके राजी होती है, ऐसे भगवान राजी होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 18 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।